اولم يروا الى ما خلق الله من شيء دا بل باب شروع کی دریم باب دے پدی باب کے بیا دلائل شروع کی او دا باب بچلی کی دلائل دا کتاب دو فن دوستم آیا تا پوری بیا بداغین پس زجرنا او تخویفات بشروع شی او باب بچلی کی ترسلور شپے تا پوری ترسلور شپے تا پوری نوول بدلائل ذکر کی بیا زجرنا ان کرب بدر ورقی پ کفران د نعمت باندے چ داخلت دا اللہ دا نعمتوں نا شکری کی کلب بدر ورقی پ نظرن د غیر اللہ باندے کلب بدر ورقی پ شرک د لائی کو باندی کلب بیا پک تخویفی جواب دشو بیوام ذکر کئی کلب زجر وی پس باندی چی دوی نسبت اللہ تعالی تا دا اغسیس کئی چی دوی خپل ازان لبد گنی او تسلی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مقصد دا کتاب پا ذکر کئی خجیم اولم يروا الى ما خلق الله ايا داخل غورنا اغتا چی پیدا کری جی اللہ تعالی دا دلائل اس دبل نوع شروع شو چی تاسو دا الله عبادت تاسو وی چې لو شا الله ما عبدنا الله اجازه کړی دا چې عبادت د غیر الله کوي الله اجازه کړی دا چې تاسو قانون کې شرک د الله نه بغیر د الله سره کوي نه الله اجازه نه کړی ولی دا د نظام تکوینی نه خلاف دی په نظام تکوینی کې وګوره ټول مخلوق چاته سجده کوي الله تعالی ته سجده کوي نظام تکوینی کې بغیر انسان استانا ها دا ټول سيزونه کنوار دی کس پغمای دا کو بوٹی دی کو غرونا دی تول دا چار اللہ دا چار تابدار دی دا اللہ دا عمر تابدار دی نو چی دا اللہ دا عمر تابدار دی نظام تکوینی پا دی خبر دلالت کئی چی پا نظام تشریعی کی بمتم تابدار دا چاوی دا اللہ تعالی باوی نو دا دلائل ترز اثبت دی ما تاستویلیو دا صورت نخل دلائل دا صورت انعام غنچی دی خو لیکن فرق دا دی چی پا دی کی دا دلائل انواع بدلیگی و اس پا دی که رتوی ذکا عبادت دا بلچا مکوا چه مسجود د ټول مخلوق ها معبود د ټول مخلوق هغه سوک دی الله تعالی دی اولم يروا آیات دی ګورینا الا ما هغه سیدونو ته خلق الله او چې الله پیدا کړی من شی انهار یو شی چې الله څومره شیان پیدا کړی دی هغه د جسمونو والا سیدونه چې دا هغه جسم وی نو دا هغه ته وګوره يتفيا ظلاله ګرځي سوري دا هغه سوري چې کوم درا تا ویږي عن الیمینی د ښي طرف نه و شما الیو دغس طرفونونا دغس طرفونونا سجدا لله سجدک اونکی خاص اللہ تا وهم داخرون او پدا سے حال کی چدوی دل عاجزین کئی اللہ تا اللہ تعالی تاجزین کئی ستا خپل سورے او گورا ستا سورے دا اللہ پا امر چلی گی او کستا پا امر تیو غوارا کنا چیر نہ زما دا سورے دے خوارا نشی خو لیکن اللہ تعالی چ نور تاوی ستا سورے سر خپل تاوی پوچھ کنا دغس طرف نہ داخل اتاو سی دی خی طرف تا بیا داخل لار کی پوچھ لے سحر نہ دی طرف تے ماضی کر دی طرف تے تن سے کا ولے جتا دا سورے سکی دارا بدل کی چنا زما سورے و ماضی کر کے دا طرف تے سا مغرب طرف تے یا زما سورے بنا فسحر کے مشرق طرف تے دا سورے ستا اللہ تعالی دار دی دا اللہ دا حکم نہ بغیر بل تے نشی کولے دے اللہ پ حکم تاوی دی دا تنشے کولے نگور دیم سے دا اللہ پکی دا اللہ دا حکم تابدار او تد اللہ نا تابدار کیگی وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ تعالی کا سجدہ کی اگر کے پاس مانونو کی دی اگر کے فزمو کی دی نو سجدہ انقیاد یا سجدہ تابدار سجدہ کی دا شانتی ما من ها من دابت ها یو زندہ سر والملائکہ تو ملائکیم کی وهم لا یستکبرون او اغوزان لوی نگنی دا عبادت دا اللہ نا یخافون ربهم یدیگی در پلنا من فوقهم که پور تر دوی نده و یفعلون او دوی کئی ما اغا کارون یو مرون چه دوی تا عمر کولشی اغوی دا اللہ دا عمر تابداری کئی فرشتیم کئی دا فرشتو یو منت و یو سکن دا اللہ دا عمر نخلاف نکئی او تر عزی دا اللہ دا عمر نخلاف کئی دا اللہ تابداری نکئی و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین اس پہ بل دلیل پیش کئی دلیل وحی خا چه اللہ دا ویلی دی خا دی خوی کنا و قال الذین اشرکوا دیوی منتا اللہ اجازت را کرده چه تاس عبادت دا غیر اللہ کا وی اللہ منتا اجازت را کرده چه دما حلال حرام وی اللہ وی نا ما سویلی ما داویلی وقال اللہ وی اللہ لا تتخذو منی سیتاسو الہینی دوخ دایان اثنینی دوخ اے دو خدایان دو چی دو ما جوڑا وی نو دری سلور پیزا خود ما جوڑا وی مطلب داده چی یک یو اللہ دا آغا عبادت که وی دا آغا نمدد غواری دبل چانه مغواری انما هو اله واحد یقینا نغا اللہ تعالی اله معبود ده اله مددگار ده واحد یو فا ای آی فرحبون نو خاص زمان او یریگی اللہ وی ولهو ما پی سماوات بل دلیل تصرف او خاص دا اللہ پی اختیار کی دی آغا چی پاسمانونو کی دی والارد واغا چی پزمانو کی دی ولهو الدین واسبا او خاص اللہ تعالی دا پارا تابداری دا الدین نمورات طاعت تدی دا کی واسبا لازمان لازما دا اللہ تابداری لازما دا دا اللہ نا بغیر دا بلچا تابداری نشتر چی تاتو وی چی لو شا اللہما عبدنا دا داوام غلط را افا غیر اللہ تتقون آیا دا غیر دا اللہ نا تاسو دان با تتقون تقوا کوئی دا غیر دا اللہ نا تاسو یری گئی دا بلچا امر تاسو منی دا بلچا رنائی نا تاسو دا کوئی نا دا اللہ اوامر و دا اللہ نواہی امنی وما بکم من نعمت فمن اللہ اس دا جرور کئی تو کفران دا نعمت پانی دا خلق نعمت شکم دے ننملی دا اللہ وما بکم اوہرغ چی دے پتا سبانی من نعمت کم نعمت فمن اللہ نواغد اللہ دا طرف ندے ثم اذا مستکم الضر بیا چکل ارسی گی تاس تکلیف فیلیه تجعرون نتاسو اللہ تا فریادو نکوئی چی تکلیف دربان راشی خو بیا اللہ تا فریاد کے خوچے لگا راحت دربان راشی نو بیا بغاوت کے تجعرون جو آرو داوی لکی گی آواز داغا سپیتا خو سپینا اگا دسپی اگا والا والا بچی سوی کنگری چی کم بی کنا اگا چی سنگ آواز کئی کنا اگا کون کون چی کئی نو اگا شانتی اللہ وی چی گورا چی خوشحالی در بانی بیا خو بغاوتو نکی او بیا چی کل در بانی تکلیف راچ نو لکد کنگری پشان میاتا ما تا بیا کنگی گی نو داغا کارو نکی سم میدا کشفت در ران کم نو بیا چی کل لدی که اللہ تکلیف ستاسونا اذا فریقون یوڑا لبی من کم ستاسونا بی رب بهم یشرکون نو بیا رب سر نور برخ من جوڑی بیا وی دا فلانی تو ما بانی دا فلانی دا وجه دا کارو شد فلانی دا وجه شد فلانی دا سر دا اکرل اگر سر مدد اکرل بیا دا شرک بیا ما سر برخ جوڑوی پا خدایی که لیک فرو بی ما آتینا هم دی نتیجه دارو دی تاسو کفرو کئی بی ما پاغ نعمتون بانی آتا چی کفرو کی دوی بی ما آتینا هم پاغ سبانی چی منگو تور کردی فتا متعو نفا واق لی پسو فتا علمون در چی تاسو بپوشی تاسو پتو لگی اللہ وی ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا اس زجر ورکی پا نظرونو دا غیر اللہ باندی چو وہ بندگانو تاسو دا اللہ نا بغیر دا بلچا دا پار نظر جوڑا وی او دا جائز کوی دا بلچا پا نمبان منخت کوی دا خو ناروالی دا خو کفر دے ویجعلون لما لا يعلمون او دای مقرر کئی لما دا پار دا اغا خدایانو لا يعلمون چی دوی پیجنی نا دوی نپیجنی دا اغوی خدایی نپیجنی یا دا اغوی صلاحیت و فسق مرتند ما نصیبا برخا مما دا غنا رزقناهم الله وی که مونږ ورته ورکړی دي نو رزق ما درکو برخه پکې ده بل چا په نوم جوړه تالله قسم په الله لا تسالون قامخ پختنه به کولی شي تاسو نه اما دا غته بارکه کونتم تفترون چې ای تاسو ته دروغ جوړول چې کم دروغ تا جوړ کړی دي ادا برخه جوړی کړی دي الله وی دبر نه پختنه وکم ويجعلون لله البنات اس بل زجر دې مال ته وی بات کې اول بدلایل ذکر کیږي تر د صورت نحل دا دے بیا زجرون شروع شی زجر سچے دے اگا دا کفار و اگا بد اخلاق اگا بد کردار اگا بد اقوال و بد اعمال اگا دا یو یو راقیم چی گورا دا کئی دا کئی دا کئی ویجعلون اللہ البناتی او جوڑی دوی اللہ تعالی لرلونا اے دا اللہ لرلونا مقرر کئی سوئی دی باوی الملائکتو بنات اللہ ملائکی چی دی دا اللہ دونا دینا اوض باللہ نو اول خو اللہ وی چی خا ملائک چ بیا دار تا چاوی چ لازم معلوم ندی و یجعلون لله البنات او جوړی دی الله تعالی لرلنا سبحانه پاک دی الله تعالی د اولادنا ولهم ما یشتهون او دوی د پاره دی اغه وی چ ځان له سفوخوی اے ځان له خدامن غواړي او مال سغواړي مال لونه غواړي عجیب مخلوق ته وی و اذا بشر احدهم او دی بدبخت ته چ کله زیر ور کړی شي احدهم یو تن د دوی تا بل انسا په جنې باندې چ خپل کور کې لور پیدا شی او سوک ورته زیر راوړي چې مبارک شه نور دی پیدا شو نو ظل وجهه اوګر دی مقدد مسودن تک تور او هو کظیم او پداسه حال کې چې دې ډک وی د غم نه پخپل خو لور دومره بد شي الله وای چې د لور زیر ورته راشي نو د دې بدبخت په دې زیر دا زیر ته بدلګي نو دا زیر ته بدلګي یتوارا من القوم او بیا پٹی کی دخل کنا من سو اما بشر بهی دا ودی دا ناکار والی دا اغنا سی دا تفیزیر ور کڑا شویرے بیا سکی ایتا فکر کرو بیا زان سر فکر کئی ایون سکوهو علاہون انچی وی ساتی سر دا ذلتنا ام یدسوهو فی التراب یا امن دی پا خورو کی جوان دی خاکا کمو که وی ساتم بل ذلت سوی برداش کن بے دامن فسر رالا علاسا اما یخکمون نو خبر شی بد دی اغا تی دی کم فیصلے کئی دی بد فیصلہ دا زان دا پار خلور دا سدا او اللہ بارک ویچی دا الملائکت بنات اللہ ملائکی دا اللہ دون دی للذین لا یؤمنون بالآخرت دا بل زجر دے دا پار دا کسانو چیمان نروری پا خیرت باننے مثل استو صفت دے بدو دیر بد حالت دے دیر بد صفت دے دیر بد اقوال بد فعال دی وللہ المثل الاعلا او اللہ لردے المثل الاعلا صفت لو اوچتو اللہ لردے اوچت صفت دے وهو العزیز الحکیم وغا اللہ تعالی زور ورو حکمت والا دے ولو یعاقد اللہ الناس بظلمهم دا اس تخویف دے او جواب دے او شبہ دے چه خدا خلق دمر زیاد کفرنا و شرکونا کئی اللہ تعالی فوراً ولی نرانی سی اللہ وی که فوراً میرانی ولی شروع کل که گناونو بانده فمخ دزمت با یو شی پاتی نشی خواه یو شی با پاتی نشی ولو یو آفید اللہ الناس که چر ترانی ولی اللہ تعالی خلق به ظلمهم پا گناونو دو دوی بانده یا پا شرک دو دوی بانده یو فوراً میرانی ولی ما ترک علیهانو نبی اپریخ پا مخ دزمت من داب بطن کم زند سر ولیکن یو آخرهم لیکن رستو کی اللہ تعالی الى اجل مسمى غنیت مقرر عذاب اللہ وی مارو ستکڑی دی عذاب بفراولم قرستو فیدا جا آجلهم نو کل چراشی نیتا دا عذاب دوی لا یستاخرون ساعتا نو بیا نرستو پیگی یو ساعت ولا یستقدمون او نمقی کیگی پاگی باندی ویجعلون للہ ما یکرهون اس زجر دے چی دوی نسبت اللہ تعالی تا کئی دا چا دا ما یکرهون اے چی کم شی دوی خپل بدگنی اگا اللہ تا نسبت کئی اگا سر شریکو اللہ طرف ذات کی شریک جوڑی صفات کو سر شریک جوڑائی فعبادت کو سر شریک جوڑائی اللہ وہ دی پخپل زبان لدا کو خی چرے دس مال لے او اگے کو سر یو سارے مفتکل دی شریک شی تو تو وی چرا راضا بزستا شریک مورا در اعمال ما سر نیم کدا بدی زبان لقوا کی نے کو کہی خود زما پ خدائی کی ما سر خلق برخمن جوڑائی زما پ خدائی زما پ صفات کی زما پ خدائی نو کی ما سر خلق برخمن جوڑائی و یجعلونا او جوڑائی دی للہ اللہ لرا ما اگس یک رہون چ دی بد گنی زبان لرا زبان لے بد گنی شریک تے و تصف والسنہ تو ہمل کذبا او بیان ای جبری دوی دروغ سو بیا ردینہ پس دا خبرم کئی دروغ وئی ان لہم الحسنا تے دوی دے پارا بخیستا حالت وی وئی قیامت کے بعد مونگا ډیر خ حالت وی مونگا ډیر حق پرست دخل کیو اللہ وئی لا جرما خامخا ان لہم النار یقینا دوی لرا اور دے و انہم مفرتون او دوی با پاغا اور کے سوی و انہم مفرتون او دوی با پاغا اور کے غردولے سی پزورا پزورا بانے با التا وردی که کولی شی او دی با التا که ورزی دانیش تره چه دیوی چه دی ما با التا خالت وی تاللہی لقد ارسلنا یا اممین اس پیغمبر چه دا خبر دوی کئی اللہ لر دامن دی و اللہ نون دی و دادی دادی پیغمبر پا دی دیر خپکی گی نو اللہ او پیغمبر نمینی نو اللہ تسلی ور کئی تاللہی لقد ارسلنا اللہ وی قسم پا اللہ یقینا مونگ لیگلیو الى اممین اگر دلو تا من قبل کا مخستانا فزینا لهم الشیطان و اعمالهم نو اغیر دلو تا فیستقل شیطان داغوی عملونا فهو ولیهم اليوم فهو وليهم نو اغا شیطان دوست دوی دوست اليوم ددیننن نو کافرو پرونو کافرو تا چکم شیطان اعمال خیستا کول نو اغا ددیننن نو کافرانو اکتا شیطان دوی مل گره ده اغا شیطان دوی مل گره ده نو بس دی پاغی لار روان دی داغا پسی دی یا فهو وليهم اغا شیطان دوست دوی ده اليوم نن پورز دا قیامت بانده تا قیامت پیغم مل گره ولهم عذاب علیم او اغا او دوی ده پارا عذاب اردون کرے وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم بیا تسلید او مقصد کتاب بیان ہے مخا پکے کے پتہ صرف بیان دے او مقصد سے اگر بیان دی کتاب دو قران وما انزلنا عليك الكتاب او نے نازل کرے من پتہ بان قران الا مگر دی خبر دے پارا لتبين لهم الذي تے واضح کہ دوی تا اگر مسئلہ اختلافو فيه چ دی پر اختلاف کرے دے اگر توحید دے اگر قیامت دے پارے کہ دی اختلاف کرے اگر تو بیان کا وا ہدن او ہدایت دے دا قران ورحمتن بل دا نرم نرمون کے دے زڑون دے قوم دے پارا دا قوم یؤمنون چا کوئی ایمان راوری ایمان چ سوک راوری دا کوئی در قرآن سره نرمی گی والله انزل من السماء ماء دی دا پورین دا بل باب وصل دا سلور پیتم پوری پدی باب کی ورتا اول دلائل ذکر کل چ گوری مسجود اللہ دے معبود اللہ دے ټول مخلوق نتا تولید اللہ نہ بغیر دبل چا عبادت کوی ولدا خبر کوی چ اللہ مون ته اجازه را کړی دا غلط خبر دا باطل خبر دا ٹھیک شو دا غین پس چا دا خبر کولی نو دا اوی بد اخلاق دتا او بد اعمال بد اقوال تر نقل کړ چا غیر تر نقل کړ نو پاخیر کی ورته تصور کړو تخویف هم ورته ورکړو او پیغمبر کی تسلی ورکړو او مقصد د قران چې قران بم دک مسله بیان نه ک پچا خلګي او ک پچا بدلګي کو قران بر دې لپاره راغلی دی او بس بیان بکی